let's run. Ja, då säger vi hej och välkomna till Movieboxen och hej Järven. Tjenare Louis, hur är läget? Det är bara bra. Gissa vad vi ska göra nu? Podda. Spela in avsnitt nummer 7. Podda låter rimligt. Nej, men det rimmar ju inte. Nej, men allt det vi ska göra nu inte rimma. Spela in nummer 7. Ja. Jo, jag sommarlov nu bara så vill bara få det sagt. Fan tar er alla nu på väntar ni inte mina lärare, men ändå. Vad gött med sommarlov, för jag var på min dotters avslutning idag. Ja. Ja. Vi kör som vanligt. Idag är det bara du och jag. Ja då. Så jag har en fråga redo här som jag ska lägga ut på Twitter. Som sagt, vi kör ju som vanligt. Ställer frågor och så snackar vi lite om vi sett någon film värd att diskutera. Ja, precis. Ni vet hur det fungerar. Jag lägger ut frågan nu och frågan lyder: vilken är den sista filmen du vill se på din dödsbädd innan du dör? Ja. Det är en ganska svår fråga, tror jag. Speciellt om man ska bara sådär komma på vilken. Det känns som det finns så många alternativ. Och ja. Det finns så många som, alltså, det finns så många som man är osäker på. Liksom, vet du, har du hört Bruce Springsteens Born in the USA? Ja. Ja, du vet om att den handlar om typ att USA var hemska som skickade iväg soldater till Vietnam. Ja. Ja, men alla tror att den är jätte liksom pro-America. Och det är lite så jag känner med filmer. Många som man bara tänker är glada filmer kommer egentligen bara vara liksom sen, för det är ofta har ju de här gladare filmerna någonting, gå ut och gör något budskap. Det är sällan. Ja. Så att man ska nog kanske inte se någon jätteglad film, för då tror jag man kommer på helt fel mör heller. Ja, så det är nog rätt svårt att säga. Om jag ligger på min dödsbädd och jag har bara en film att välja mellan. Ja. Och sen så dör jag. Frågan är vad jag skulle vilja se. Jag skulle inte vilja se någon sån här random film typ från Asylum eller någonting. Men jag hade nog vilja se någon riktigt, riktigt klassiker, tror jag. Men, alltså, någon liksom sån här, jag försöker tänka, men alltså, det måste ju vara någon slags, jag tänker typ på Gudfadern och vad heter filmen, Förföljaren, The Searchers med John Wayne, bara för att båda slutar med att en person går iväg och dörren stängs, och det känns väldigt passande på något sätt, men båda av dem är ganska dåliga. Jag tänkte alltså, på den, inte som filmer, men båda är väldigt dåliga som dödsbäddfilmer annars, tycker jag. Ja, kanske. Alltså den filmen jag tänker på som skulle kunna funka på en dödsbädd, det är ju Livet underbart. Den vann ju massor med Oscars och grejer. Det är ju en hemsk film. Jag tycker verkligen inte om den. Jag tycker det är, nej, alltså jag vet inte, jag kanske bara en sur jävel utan hjärta, men den, alltså jag hittade ingenting i den. Ja, därför jag tänkte även på Den gröna milen, alltså det handlar också om, han ska ju, då är vi ju inne så här på sista måltid och grejer, för det är ju också en som ska dö, men ja, det var ju Gustav Larshed, våran allas favoritperson. Precis, han skrev också här att han skulle tänka sig Den gröna milen då, eller The Green Mile. Ja. Och det är en väldigt, väldigt bra film. Alltså det är en drama, från när man skulle vilja se den på sin dödsbädd, med tanke på hur olyckligt den slutar. Men det är en fin film, alltså, på sitt sätt. Fast det känns som att det är en, precis som jag sa, det känns ändå som en film. Så att man vill ju se någonting som inte gör döden till, alltså man vill ju inte bli rädd för döden i sista sekund heller. Ja, nej, precis. Och man vill verkligen inte ha någonting som har alltså ett budskap som är gå ut, gör någonting, ha kul i livet. Ja. För det känns lite väl too late. Så jag kan tänka mig nu när jag tänker efter, alltså jag gillar ju gruppen Sigur Rós som är från Island. De gör sån här väldigt sån här ingen lugn aning om vad det är. Vad sa du? Jag har ingen aning om det. Det enda jag vet från Island är typ Björk och Enya. Jag tror de är fnisiga. Ja, jag har ingen aning var Enya kommer från. Men jag tycker om, alltså min favoritgrupp alltså, är Sigur Rós. Och de gör sån här lugn musik. Oftast använder sig filmer utav dem. Exempel Vanilla Sky använder sig av en av deras låtar. De gör väl sån här lugn harmonisk musik. Vanilla Sky är underskattad. Alltså den är inte bra, men den är underskattad. Ja, faktiskt. Men det jag kan tänka mig, alltså, de har, när de var ute och turnerade runt med världen och grejer, var borta jättelänge. Sen kom de tillbaka till Island då, för de också gjorde de så här gratis konserter runt om i hela Island. Och samtidigt som de gjorde det så gjorde det blev en dokumentär av alla spelningar sånt då, runt om. Okay. Och det är en jättevacker dokumentär med jättevackra miljöer och filmer. Och jag tittar på den ganska mycket, för det är så, jag älskar den musiken. Och det är någonting som är jättevackert, så det kan jag tänka mig också på min dödsbädd att sätta igång. Den heter Heima, men på isländska blir det Hem, vilket betyder hem då. Sigur Rós Hem, dokumentären. Med jättevacker musik, jättevackra miljöer, och man får en känsla av det här blir nog ett väldigt, väldigt fint avslut på livet. Absolut, jag kan tänka mig Sigur Rós Hem. Ja, nej, men som sagt, jag försöker också tänka om det finns. Det är ju väldigt svårt att välja någonting. Ja, bara så där. Vi fick ju in ett svar här från Marcus Elving. Han skriver The Fountain, såklart. Då kommer allt kännas okej. Okay. Det vet jag inte. Jag tycker den är jävligt deprimerande, den filmen, men ändå. Ja, The Fountain, jag känner igen det. Jag måste. Den är, jag är lite 50-50% på den. Jag tyckte inte den var jättebra första gången, men sen har jag läst mer om den efteråt och tyckte den var bättre. Det är den från 2006, va, The Fountain? Hur gick den? Är det den? Jag menar, The Fountain? Ja, det är det. Okej, okay, jag tror inte jag sett den faktiskt. Tror inte du hade gillat den. En drama science fiction har fått 7,3 på IMDb, men IMDb som aldrig. Du kommer inte gilla den. Det vet, är intressant. Alltså, det vet jag också. Du kan du får ju se den, det kan inte jag göra ett skit om, men jag är ganska säker på att du inte kommer gilla den. Nej, kanske inte. Jag tycker, trots att det är ändå en svår fråga, så får vi faktiskt ändå kommer vi ändå fram till några bra svar här faktiskt. Jag försöker tänka på om det finns, för att det finns, som jag säger, det känns som att slutet på filmen är ganska viktigt också. Ja. Liksom vilken känsla man vill bli lämnad med. Och det känns som att så många filmer har antingen, alltså sluten är alltid, det är väldigt sällan filmer slutar liksom. Ja, men precis. Alltså lugnt och stillsamt, så bara, ja, det var det. Det känns alltid som att det ska läggas in någonting. Att det antingen är jättestort och episkt, eller att det är ska hända någon, alltså mindre cliffhanger i slutet. Jag kan tänka mig att du kanske vill se på Forrest Gump när du dör. Absolut, i helvete heller inte. Nej, alltså nu när jag tänker efter, jag vill nog ha någonting med musik, alltså. För jag tycker om, som sagt, Sigur Rós. Och sen tycker jag även om Michael Jacksons This Is It. Sista inspelningen med honom. Men jag skulle gå och se på konserten. Jag skulle boka biljetter. Sen, jag tänkte köpa biljetter 2 dagar innan han dog. Och sen skulle jag köra till jobbet. Och så hörde jag på radion. Bara, det var tyst en stund när de visade musik. Och sen, nu kommer nyheten. Ja, Michael Jackson har dött. Jag bara, va? Det låter. Jag var fan på att köra av väg. Jag var tvungen att stanna, för det har ju varit min idol sedan jag var liten. Så jag var, som många, jag var ju fan helt i chock. Och jag bara, shit, ska jag jobba nu? Okej. Okay. Men och då tänkte jag, detta skulle bli min sista chans att se honom. För jag fick aldrig chansen att se honom live. Nej. Då tänkte jag köpa biljetterna 2 dagar senare, men så dog han. Men jag fick i alla fall se filmen på bio då, på premiären. Så var jag där med morsan och grejer. Så jag har den på, på Blu-ray. Ja. Den kan jag tänka mig också faktiskt. Då får jag kolla upp den. Jag har sett den så här i 20 kronors högen på massa Blu-ray ställen och alltid varit så här skeptisk, men jag får kolla. Men det är det, om man tycker om Michael Jackson så kommer man tycka om den. Ja. Är man inte så förtjust med Michael Jackson så är det väl ändå en okej film. Alltså, detta är ju bara träning, alltså hur de repeterar och grejer. Och ändå låter det så här bra. Tänkte sen hur det hade varit när det är riktigt action, när det är på riktigt så här live med Wimbledon fullsatt med folk och grejer som skriker och gapar och sjunger med. Det hade varit så jävla mäktigt. Ja, men tyvärr så fick vi inte det. Vi fick det sista, men det är väldigt, väldigt bra. Ja, tycker jag. Jag försöker tänka sig typ Drive, men den tror jag inte heller passar. Nej. Ja, inte Pusher i alla fall. Franke, du är min vän, Franke. Jag kommer inte ihåg Pusher. Ja, de är coola, hela han. Franke, du skuld med peng, Franke. Ja, som sagt, återigen får vi avnjuta Louis. Fan, alltså fabulösa danska dina imitationer, ja. Det är ju... Fast jag imiterar han Milo, eller vad han heter. Han som är gangsterbossen. Han spelar ju samma karaktär i just, den amerikanska versionen utav Pusher, ja, som jag inte har sett. Nej, inte jag heller. Du, jag måste snacka med dig. Visst är du från Chile, eller? Ja. Är du född där? Jag är född i Chile, okay, och kom till Sverige när jag var 4 år. Okej, okay. Har du druckit chilenskt vatten? Ja. Ja, då har jag en film som antagligen inte kommer intressera dig alls, för du vet nog tillräckligt mycket. Jag såg en film på bio nyligen som hette Pärlemorknappen. Jag har den hemma, jag har inte sett den, så säg ingenting om den. Yes. Ja, det är en dokumentär, eller hur? Ja, låt mig bara säga vad jag tyckte om den. Jag ska inte avslöja något om den. Ja, den var absolut, alltså, första halvan var bland det sämsta jag sett. Ja. Andra halvan blev bättre. Men första halvan var verkligen så att, alltså, man bara satt där. Jag bara, ni har slösat min tid. Ja. Speciellt eftersom det var liksom så långa utdragna scener på absolut ingenting. Där de bara, les agua de la Chile, någonting la sånt. De Chile. Ja. Exakt, det var någon som, och sen så sa någonting. Och sen så kom det en massa bilder på vatten i 5 minuter. Och sen jag bara, it's a very spiritual water. Och sen så bara, okej, okay, kul för dig. Som bara 5 minuter av naturfoto senare. Som bara, when the first people came to Chile, they had nothing with them. Och man bara, ja, fortfarande kul för er. Kul för er. Fortsätt gärna. Men jag vet att andra personer har älskat filmen, men jag förstår verkligen inte grejen med den. Ja, nej, jag såg trailern, den verkar okej faktiskt, men jag har fortfarande inte sett den så. Ja, så. Men jag tänkte bara säga att apropå chilensk film, en jag tyckte var jävligt bra var No. Ja, eller No. Den är, eller, No. Ja. Den är jättebra. Den är skitbra. Ja, det är en politisk film. Lite thriller nästan. Ja, typ. Drama. Vad ska man säga? Dramatriller. Det är nu baserat på verkliga händelser också. Ja, yeah. Men som sagt, den tyckte jag var jäkligt bra. Så att det är inte så att jag hatar på chilenska filmindustrin och försöker trycka ner din etnicitet. Men... Nej, alltså jag vet inte många filmer. Alltså, Chile vann ju en Oscar för bästa animerade kortfilm. Ja, och det var där jag har inte sett den. Du måste, jag vill att du ska se 2 av dem. Ja. För att jag sett en av dem, den jag såg hette World of Tomorrow, och grejen att han som blev nominerad för den har blivit nominerad tidigare. Ja. Och han är liksom en sån här känd tecknare och allt sånt. Ja. Don Hertzfeldt. Och grejen med det att, och sen så vinner någon annan, han blev ju skitar och gick ut på Twitter och bara, det kanske inte är värt att göra film längre. Ja. Men så sagt, jag har hört att den från Chile, det är någonting med... Bear Story. Någon sånt tror jag heter. För någon drog såklart ett skämt om att det var prequeln till Revenant. Ja, jag vet inte fan. Men jag vet att folket i Chile, det var ju en stor jävla superfest där. För det är ju som sagt, det är Chiles första Oscar som de vinner. Ja, och det är väldigt stort för Chile. Det är skitkul. Och den filmen får jag ta och se faktiskt. Ja, det är skitkul för dem, men fel film vann. Eller det kan jag inte säga, men för jag har inte sett den chilenska filmen. Men problemet var att den jag såg kändes, alltså det var liksom, jag ska försöka se den chilenska till nästa avsnitt så jag kan samma här. Säga någonting. Men det kändes samma sak. Väldigt konstigt att den här killen som hade gjort den här ny typ animerad kortfilm, alltså det låter jättedumt, men han är liksom blivit nominerad tidigare och fått göra massa grejer, typ animerad kortfilms inte Stanley Kubrick. Vad heter han? Men det är bara att tänka på Leo. Han har varit nominerad såhär 5 gånger på raken och typ aldrig vunnit. Ja, ja. Nu det, har det, han ju det, så nu är det inte lika kul längre. Eller vunnit. Det finns det inte en... De tog ju bort det, and the winner is. De säger bara att the Oscars goes to bla bla bla, för att de ska inte... Det ska inte vara en tävling. Det är ju ingen, men, det är ingen som vinner. Vi är alla vinnare. Precis. Apropå klassiska filmer, alltså Dödsbädd. Vi fick ett svar från Johan Nilsson. Han säger Nyckeln till friheten. Ja. Och det är en bra film. Ja, det är det. Jag skulle inte se den på min dödsbädd. Nej, alltså. Det är man ju, själva filmen nu, att han är inlåst i ett fängelse hela tiden. Den är ju... Men det slutar lyckligt. Det är ju... Så, ja. Nej, men det är ett bra val. Då har vi 2 stycken Stephen King-filmer här plötsligt. Och det är ju de 2 bästa. Ja. Alltså... När han inte gör skräck. Det vet jag inte, men ja. Nej, men alltså jag menar nu, för Stephen King, han är ju skräckmest. Han är en, ja, ja, så. Han är, alltså det är ingen som slår när det handlar om skräck och grejer så. Ja, jo, ja. Ja, men alltså han är den största jag av dem. Jag vet alltså, hur du menar. Han har även med Den gröna milen och Nyckeln till friheten. Alltså det är en av topp 5 världens bästa filmer, tycker jag. Alltså, han är inte bara mästare på skräck, han är även väldigt, väldigt bra på drama. Det är det jag ville komma till. Ja. Jag tycker båda de filmerna är väldigt bra, men jag tycker... Ge mig Nyckeln till frihet, att det verkligen inte... Det är en asbra film. Men enligt mig är det inte, som IMDb påstår, den bästa filmen någonsin. Nej. Jag tycker det är inte den bästa genom tiderna... Nej, det var ju alldeles för lite chokladask metaforer och... Ja, fast jag tycker inte Forrest Gump heller är den bästa. Alltså, fast jag... för på IMDb ligger väl ligger inte Gudfadern först? Någonting. Nej, det är Nyckeln till frihet, sen är det Gudfadern, sen är det typ så här 12 arga män och sen är det typ Pulp Fiction, Dark Knight, Sju samurajerna tror jag ligger i topp 10. Ja, men då alltså, medan de som du sa, då tycker jag absolut Nyckeln till friheten är ju den bättre av dem. Ja, men som sagt, jag tycker inte, och det är så här, jag tycker verkligen inte det är en dålig film, jag älskar Nyckeln till frihet, men det är inte, låt mig börja så här, det finns inte 10 bästa filmer någonsin. Det går inte att säga så, du kan inte avgöra det först du sett alla filmer, det är ju... Nej, självklart. Och sen är det ju bara åsikter ändå. Men sen finns ju sådana jag kan förstå som ligger där uppe istället för Christopher Nolan och hans jävla Hollywood-dravel. Där de bara, tänk så här, det är en dröm, i en dröm. Oh shit, that's djupt. Alltså, good going, Chris. Good going, Chris. Den här, och vänta, tänk om det är en dröm. I en dröm. I en dröm, och vänta, det är 3 deep 5 me. Alltså, det är så där jag ser Christopher Nolan stå och prata med sina producenter. Vad tänkte jag på? Förresten inte. Jo, apropå klassiker. Man skulle väl kunna vilja se en klassiker på sin dödsbädd. Och jag har ju uppe Flickchart här, och då fick jag upp en klassiker här faktiskt. Och vi fick E.T. från 1982 mot The Prestige från 2006. E.T. Samma här. E.T. Och E.T. hade jag hellre sett på min dödsbädd än Prestige. Ja, så. Alltså, jag menar, det finns ju bättre saker att se på sin dödsbädd än någonting som... där det står written and directed by Christopher Nolan. Som ni alla märker så är jag inte mycket för honom. Jag gillar Nolan. Jag gillar Vänta, tänk om vi är i rymden. Och så är det massa metaforer och en bokhylla som kan säga saker. Och så är det massa majsfält och så är Matthew McConaughey uppe i rymden. Och tänk om hans dotter ringer henne. Och hon är gammal. Oh my god, det här är ju så jävla... Det är så djupt. Du är så vad ska man säga? Du är så söt när du är ironisk. Ja, jag inte vet. Att jag ser dig, men jag bara hör jag det. Jag är alltid men... söt, Louis. Det vet vi. Precis. Det är som, vad tänkte jag på nu? Just den där scenen i Snatch. När han frågar honom, Bricktop, you want sugar? No, Turkish. I'm sweet enough. Ja, yeah. Lite så. Jag för mig att det var Snatch i alla fall. Och just det, jag måste bara säga, jag köpte Howard the Duck häromdagen. Ja, jag såg det, ja. Det är en, alltså, det är en klassiker. Det är ju inget, alltså jag älskar den filmen. Den är ju pissdålig, men jag älskar den. Du köpte ju en monsterbox också. Ja, jag köpte, det var The Host, Outbreak och D-War eller något. Jag köpte den ju bara. Ja, det är Dragon Wars. Den är rätt snygg faktiskt. Jag köpte den bara för att jag vet att du och flera andra påstår att The Host är skitbra, så jag ska försöka se det. Host är helt underbar. Den är grym som fan. Och apropå grymma filmer, vi fick två stycken jättebra filmer. Vi fick The Fast and the Furious från 2001 mot The Incredible Hulk från 2008. Åh, herregud. Åh, nej. Åh, nej. Åh, no. Alltså, jag tycker ju Fast and Furious första är... Det är en Point Break remake. Jo, absolut. Det är ju det, fast med bilar och... Alltså, jag gillar ju inte någon av filmerna, men Fast and Furious är ju lätt. Ja, det är ju snabba bilar och inte så mycket. Eller vilken mer, av dem var det, sa du? Det första, Fast and Furious. The Fast and the Furious. Bra. Så jag väljer nog faktiskt Fast and Furious, även om jag gillar Hulken, men den filmen är bara Vad säger du? Ja, Fast and Furious blir bra. Mm. Jag med. Ska se om det är någonting på sociala medier här. Nyckeln till friheten. Våra senaste vi fick här. Och folk skriver om Zelda. Just det. Ja, för det är ju sådär E3-mässan nu. Och de håller på Nintendo har sin sådär Treehouse Live-grej. Där de visar nya Zelda. Folk spelar lite så. Och det ser riktigt snyggt ut faktiskt. Ni ska få höra lite här. Jag har igång i bakgrunden. Under tiden kan jag sitta här och låtsas som att jag bryr mig. Här ska ni få höra lite från E3-mässan, eller från Zelda. Oj, oj, oj, vad spännande. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Här händer ja, grejer. Ja, men det är fråga, har den där gröna gubben som inte heter Zelda ett svärd? Just nu har han ett svärd och en pilbåge. Ja. Exakt, oj. Ja, här händer det grejer. Link, ja. Här händer det grejer. Oj, oj, oj, oj, oj. Mm. Oh. Här fick du bra alternativ här. Die Hard från 1988. Mot Ferris Bueller's Day Off från 1986. Die Hard. Jag är inte så mycket för... vad heter han? Han som gjorde de där i alla tonårsfilmer. Ja. John Hughes, eller vad han heter. Ja. Jag vet inte vad han heter. Sånt där kan du bättre än mig. Jag kan det mesta bättre än dig. Du kan mycket om mig. Har du mycket om mig? Ja, kan mycket. Vi är båda kunniga inom våra separata. Som sagt, jag tror inte jag kan lyfta en jävla vikt en sån gång, men det är bra att någon... Men nu snackar jag film, vi är båda kunniga i film. Men du är löjligt kunnig. Apropå löjligt kunnig, grattis, du kom in på just det. Ditt gymnasium som du sökte till. Det var... Just det, det kommer bli skitbra om man kan börja studera film där sen. Så. Ja, lite filmgymnasium då typ. Det är typ media och sånt. Ja, fan vad kul. Ja då, som sagt. Det blir säkert bra, men som sagt. Det problematiska, och jag förstår vilken ångest ni som lyssnar får, att jag måste ju lämna Hallstahammar då. Yay! Lite så. Nej, men som sagt, jag ska... du får lämna björnen och fasanen i fred. Så får du träffa lite riktigt folk på skolan och umgås med. Ja, det blir säkert skitbra. Och sen även spela in podd då när vi när du kan. Ja, samma sak för mig. Det kommer ju fan. Det är som jag alltid säger, det bara skära ner på dina klasskompisar. Det bara skära ner på sömn och mat. Ja, mat brukar jag också skära ner på. Ja. Inte så riktigt. Och sömn. Och sömn sover jag inte så mycket heller så. Tror jag sov 4 timmar i natt alltså. Det är inte. Mm. Det är lag. Gött. Jag kommer upp till min nivå. Ja, jag kommer ju försöka komma upp till Louis nivå när det är liksom 2 timmar per 48 timmar. Ungefär. Du vet när man nästan har dödat, alltså när man nästan är liksom på gränsen till att döda någon på grund av, eller vad heter det? Man blir så här psykiskt, vad heter det? Instabil. När man hamnar i en psykos. Just det. Mm. Ja, det kan bli väldigt problematiskt om man är i en psykos. Just det, jag skulle kunna snacka om några filmer jag sett som ingen borde se. Ja, gör det, så ska jag snacka om några filmer som man borde se också. Jag har gjort min läxa som Louise, Eponyma Louise. Så att jag behöver inte göra någon jävla läxa, jag har sommarlov. Precis, du gör vad du vill nu. Ja, men allvarligt talat, Louise, jag ska se den. Så. Ja. Några filmer ingen borde se, kan vi bara börja här. Dirty Grandpa, Neighbors 2, Sorority Rising, Paper Towns. Har du sett den, Louis? Nej. Nej, gör inte det. Den är skräp. Okej. Okay. A Teacher, skitfilm på Netflix. Lilla Jönsson-ligan och Stjärnkuppen. Totalt jävla skräp. Vilken är det med barn? Ja, det är när de är ute efter någon känd persons autograf. Är det alltså barn? Ja, det är Lilla Jönssonligan. Jaha, okej. Okay. Ja, det är det jag inte ser på. Apflickorna, Cooties, A Talking Cat. Där har vi kvalitet. Ja. Ja. Och som ni alla säkert vet, jag är ett fan av filmer med talande katter. Som Cool Cat Saves the Kids och Cutting Gustav 2. Båda två av dem är ju mästerverk. Men A Talking Cat kan vara det lägsta en film med en talande katt någonsin har gått. Det är storyn är att en katt kan snacka med människor, men bara i 5 minuter per människa. Sen kan han inte det längre. Okej. Okay. Och då måste han liksom gå runt och lösa någon jävla familjsproblem för att varför inte. Och det är bokstavligt talat så dåligt skådespeleri att alltså skinnet knugglar i, vad heter det? Alltså, det drar ihop sig så att man liksom krymper till en liten jävla boll och bara. Det blir en molekyl. Alltså, man dör. Man själv dör. Du själv dör när du kollar på filmen. Exakt. Det är. Det kanske är den du ska kolla på din dödsbädd, då dör du snabbare. Fast då kommer liksom. Man vill väl ändå ha någonting glatt. Man vill väl inte bara. Pull the plug. Nej, men ser det så här, du kommer verkligen så här stendö om du redan är på väg att dö. Du kommer bara... Just det. Bli så här total kaputt. Just det. Och jag måste skryta lite också. Yes, Louis, visste du är ett fan av mästerverket Samurai Cop? Ja. Ja. Visste du att killen som spelar Samurai Cop har gjort en film innan? Inte innan, nej, visste jag inte. Den heter American Revenge. Och är från 1988. Okej. Okay. Jag var i Lund förra veckan och firade en kusin som tog studenten. Och jag gick in på ett GameStop. Såg den här DVD:n. Och blev överlycklig. Köpte den liksom för 5 kronor eller någonting. Och så, jag kan börja så här. Jag tweetade bilden till honom och han sa, jag trodde inte det fanns en fysisk kopia av filmen. Varför köpte du den? Du fick ett svar utav Matthew Curridas. Han har ju bytt efternamn på grund av Matthew. Samurai Cop. Ja, han heter då Matthew Curridas. Ja. Och jag måste bara förklara vad det står på Letterboxd som beskrivning av filmen. Ja. Lots of people who can't act bumble their way through this action film. Which looks like a porno with all the sex scenes removed. Så att jag är stolt att ha den här i min ägo. Men det ska ändå vara rätt coolt att du fick svar från honom. Ja, vi är tajta han och jag. Han har retweetat mig minst 10 gånger. Ja, det är mest coolt. När jag bara, åh, Samurai Cop är ju skitbra. Han bara, jag vet. Mm. Det enda som jag har blivit så här retweetad av, det är Danny Trejo. Ja då. Jag blivit... Men han är ju så, han retweetar väldigt mycket av sina följare. Fast grejen är att allt jag gör på Twitter är egentligen bara att liksom säga till kändisar, åh fan vad bra du är. Så det är inte konstigt att de bara, nej men, schysst. Ja, när Danny Trejo, jag såg en film då som han var med i, så ja, det var ju han bara, yes, så han svarade, skrev till mig också. Just bara, det, yay. Samma sak, Martin Soneby, vet vem det är? Nej. Såklart du inte vet, är svensk podcaster, han har ju det här AMK Morgon som jag är beroende av. Okej. Okay. I don't know. Jag lyssnar inte så mycket på det, jag bara gör dem. Ja, men sagt, han har ju retweetat mig, vilket jag blir lite stolt över. Coolt. Vad tänkte jag på? Jo, du har sett några filmer som du inte ska se. Ja, det har jag redan tagit. Louis, nu ja, får du... och jag har sett filmer som man ska se och kanske ska undvika att se. Men jag såg i alla fall på filmen som Louise sa, The End of Evangelion. Och det är en sån här japansk animerad film. Just anime. Det, och den var rätt schysst faktiskt. Barnfilm eller vad är det? Nej, den är inte barn alls. Det är så här vuxen shit. Den var bra. Och sen så såg jag, det har jag sett mycket på Twitter nu, med att det kommer en Now You See Me 2. Och jag har ingen aning vad det är, för jag har inte sett första ingenting. Jag såg bara att det var massa reklam för den. Så jag tänkte, jag bara titta, det var massa kända skådespelare. Så jag tänkte, jag tittar på första filmen. Och fan, jag gillar den filmen. Jag tycker den ser pissdålig ut, men ändå. Ja, jag tyckte om den, för det var ju inte, jag visste ingenting om den. Och sen är det lite så här trolleri och illusioner och blandning med sån här heistfilm, råna banker och grejer. Och jag gillar ju lite så här, vissa heistfilmer och så. Så detta var en skön mix av båda vissa grejer. Det var skön gruppdynamik så mellan dem allihopa. Jag tyckte det var en skön film. Och jag ska ju se tvåan på torsdag. Den verkar halvdan. Jag blev positivt överraskad i alla fall av Now You See Me. För jag hade ingen aning om vad det var för något. Så, och sen så har jag tittat på Cell, som är en filmatisering av Stephen Kings bok som heter Cell Phone eller Cell bara. Den ser ju jättedålig ut. Såklart laddade jag ner den och är jättehype. Det kommer bli en sån här, den är så dålig så du kommer tycka att den är bra film. Ja. Den handlar under den kategorin. Alltså den börjar med John Cusack. För John Cusack och Samuel Jackson, de har ju gjort en Stephen King-film innan. Som Lasse Hallström hade också sett. Rum 14 någonting. Vad heter den? 1492 eller något sånt. Ja, något sånt skit. Då var de med båda två där. Och så nu är de med igen då. Och det Cell, eller den heter bara Cell då. Och det börjar med att John Cusack är på en flygplats. Och folk pratar telefon och grejer. Och helt plötsligt kommer någon mystisk signal. Från jag har sett trailern, alltså den ser så jävla dålig ut. Ja, men detta blir ju fast som en zombiefilm. För alla beter sig så här helt rationellt och bara skrika och gapa och springa och jaga och bita varandra och skratta. Så här jättefånigt och grejer. Och alltså det är jättedåligt klippt. Alltså produktionsvärdet är asdåligt. Alltså ljussättningen och alltså ljudet, vinklarna, skådespeleriet. Alltså det är även effekterna. Det är så här jätte skitdåligt. Ja. alltså jag tyckte ändå att den börjar starkt, alltså även om det var skitdåligt gjort, men det börjar, alltså den tar ju fart på direkten. Ja, det liksom rent men, storymässigt har någonting. Nej, jag tyckte den var skräp faktiskt. Den var riktigt dålig, men det är så här dåligt så att den blir bra, det blir så här underhållande skräp, om man vill säga. Så det blir typ en zombiefilm. Det är typ, jag ska bara säga att om det låter i bakgrunden nu så är det för att det klipps gräs utanför fönstret här. Så det får lyssnarna acceptera. Har du fönster? Alltså, Har ni sådana grejer Käften, i... Louis. Har ni sådana saker i Hallstahammar fönster? Jag trodde ni bara hade så här, ett hål. Så ni bodde i sådana små hus Det som är byggt och bokstavligt bara ett hål ner i marken. Det har ingen... Aha, du bor i en grotta så nej, ett hål. Nej, aha, det är bokstavligt bara ett hål ner i marken. Den har ingen praktisk effekt förutom att sjunka alltså ytan. Alltså sjunka. Du brukar bajsa i hålet där då? Nej, alltså jag menar att det är bokstavligt bara ett hål. Okej. Okay. Får du ta en bild på ditt hål? Jo, jag är fan... Louis, du... Louis, that's what she ja. Said. Eller that's what he said. Du hade ju sett Neon Demon. Just det. Och jag X antal gånger. Två hittills. Jag skulle dit och se den igår och då var det slutsålt. Tyvärr. Jag ska se den imorgon också. Och sen ska... Jag försöker göra en Neon Demon special med folk som har sett den. Ja, för jag har inte sett den. Jag tänkte se den, men det blev inte av. Jag jobbade. Vadå? Så jag ska se den en annan gång. Och sen så ikväll tänkte jag se på... Fan vad jag tänkte se på ikväll. Det var någon film jag tänkte se på. Vad är den heter? Det är den där med han som var med i den där. Han som var med i den där som är jättebra. Nej men inte Drive och inte A Place Beyond the Pines. Det finns säkert en hon också. Den där filmen med som samma regissör som från Drive som gör den där med i Thailand, vad är den heter? Only God Forgives. Den tänkte jag se på ikväll. Jag förväntar mig, alltså ger du den högre än en etta så kommer jag fan ringa polisen. För då är det någon som har hackat ditt Letterboxd-konto. Ja, nej, för hade han gjort det, Place Beyond the Pine, eller vad han heter? Nej, samma regissör? Nej, det är inte han. Det är inte samma, nej, för han är med där också. Det är Derek Cian Francais eller något sånt. Ja, nej, för jag gillar ju, Pusher-filmerna. Ja. Jag gillar Drive och... Grejen med Only God Forgives, grejen med den att till skillnad från många andra filmer så säg Mulholland Drive och lyssna, låt mig prata klart. Med, grejen med Mulholland Drive och Upstream Color är att idén med dem just om de lyckas eller inte är en annan grej. Idén med dem är ju att man ska kunna se dem en gång och sen kunna gå tillbaka och analysera dem. Grejen med Only God Forgives är att man måste se den flera gånger och analysera den. Okej. Okay. Och det är det som blir lite tråkigt i det att man egentligen så blir det... alltså, de ger inte tillräckligt mycket. Det är egentligen bara att nu får du göra så här. Okej. Okay. Nu är det bara grejer. Men annars, jag tycker den är skitbra. Okej, okay. Ja, men jag ska försöka se den efter jag redigerat det här avsnittet. Och apropå uppföljare. Ja då. Jag är jättebra på att bara slänga in låtsas teman här. Jag är ännu bättre på det, för jag väljer oftast någonting som absolut inte har någonting med det att göra. Du valde ändå någonting med film. Ja, för nu fick vi The Bourne Supremacy mot The Batman Returns. Och jag måste bara säga, detta... omslaget på Batman Returns. Fy fan, vad snyggt det är. Jag ska ta en bild på den. Ja då, skicka det. Jag ska bara säga Bourne Supremacy. Visst är det andra? Ja, precis. Oh, det är lite svårt för jag tycker det är den sämsta av Bourne-filmerna. Ja. Och jag tycker Batman Returns är den bästa av de gamla Batman-filmerna. Och där ska du få se. Och bilden, jag ska framsäpa att du ser. Oh, jäklar vad snygg. Jag ska se det. Ja, och så där nere ser man Gotham. Cool. Den måste jag fan leta upp, den var skitsnygg. Jag vill ha den. Ja då, klart du vill. Ja, jag ska lägga upp den på Instagram sen. Ja då. Ja, vad kommer fram till någonting? Batman eller Superman? Jag tror det får bli Born ändå. Ja, jag väljer Born också faktiskt, för jag gillar de filmerna. Ja. Yeah. Ja, det är inte så svårt faktiskt. Vi fick Indiana Jones and the Temple of Doom från 1984 mot The Matrix Revolutions från Det är ju 2003. Doom. Det är ju Doom varje dag i veckan. Ja. Temple of the Det Doom. finns ju bara en dålig Indiana Jones-film. Den nya Ja. senaste skiten. Ja. Nu fick vi en av mina absoluta favorita tecknade filmer. Alltså Ja. en av dem då. Vi Forrest fick. Gump Nej, men 2. den är inte Three tecknad. Nej. Forest in Five View. Jag har gjort en tecknad Forrest Gump. Den vill inte jag se. Nej, det är klart inte. Jo. Vi fick Aladdin från 1992. Ja. Mot The Karate Kid från 2010. Oh, kan man säga ingen del eller? Nej, du måste välja. Då får det bli Aladdin. Jag väljer också Aladdin. Jag tycker den Även gamla om du... Karate Kid, hade det varit gamla Karate Kid hade jag valt den. Ja, jag hade valt Aladdin ändå. Grejen är att jag tycker inte om många av remakesen som görs. Men jag tycker Karate Kid var ändå väldigt... Det var en bra remake tyckte jag. Även om namnet är lite vilseledande för det är ingen karate, det är ju kung fu i filmen. Ja. Och vad han heter Hayden Smith eller vad han heter, Jaden Smith. Jaden Smith. Jaden Smith, han gör ett jättebra jobb alltså. Han är en jätteduktig skådespelare. Och så mycket som han Ja, tränar. Alltså i filmen, alltså inte, vi snackar under rätt regi så är han bra, men i filmen är han bra. jag tänkte säga, har du sett After Earth? Ja, no dad! Det har jag Ja. sett. Ja, precis. Han är ju Han är bokstavligt duktig. talat, du vet det där avsnittet där jag gick i målbrottet och du aldrig kommer släppa det. Precis. Det är det i 2,5 timme i Precis. rymden. Man ska inte göra filmer när man är i målbrottet. Samma sak med Harry Potter 2. Jag tyckte den var skitdålig bara Samma för att Ron sak är, med han är ju i John målbrottet där Connor. De också. fick ju dubba honom. Ja, precis. För de spelade in första grejen, då var han typ i målbrottet som bara Damn not kill anyone. Ja. Typ så, och sen så fick han Ja. dubba om det. Det är därför det låter jättekonstigt. Precis. Men tillbaka till Karate Kid. Jag tyckte om den. Alltså, han gör ett bra jobb. Men jag tänkte kanske inte skådespelarmässigt helt. Alltså det är bra. Men jag tänkte mer på träning och grejer. Han övar verkligen in allting så att han blir vig och kunde fightas och sådana grejer. Och sen har vi Jackie Chan som han. Alltså som Mr. Miyagi Ja. då. Det var alltså bättre val kunde de inte haft. Alltså de såg samma. Jag tycker ändå det är en bra nytolkning för den nya generationens barn så, den filmen. Inte likadan som originalet då, men jag tyckte ändå det är en bra remake, tycker jag. Men jag väljer Aladdin, såklart. Ja då, det känns som den uppenbara vinnaren. Ja. Aladdin. Så tar vi sista här då, sen så Får har jag jag inte så mycket att komma avsluta med. snart? Så behöver Ja, inte göra så ska vi långt avsluta? avsnitt den här gången. Vi avslutar stort här. Vi har Air Force One från 1997 Det mot Face Off. är Face off, face off, face off. Nicolas Cage är ju en gud bland män. Alltså den enda som kan ta emot, den enda som kan liksom ha en chans mot Nicolas Cage, det är ju räddaren, frälsaren, guden Neil Breen. Ja, faktiskt. Jag ska De hålla är ett litet tal här som jag har skrivit om vår allas favoritregissör. Har du fått ett tips från coachen? Nej, det har jag inte, men jag vill bara snacka om hur mycket jag fan älskar Neil Breen. Alltså, att han börjar med det mästerverket som är Double Down. Det är, alltså, alla som har sett Double Down vet liksom att det här är en snubbe som vet det här. Han vet det här med att göra filmer. Han är inte alls en jävla idiot som använder bokstavligt talat minst 25 minuter, alltså stock footage. Och han, har du sett också att han återanvänder samma scener? Jo, ja, Ja. det har jag sett. Och inte bara det, han är ju en fantastisk jävla, alltså, du har sett The Holy Trinity, eller hur? Du har sett I Am Here Now, eller hur? Ja, Ja. precis. Är inte det bara en fantastisk jävla film på alla nivåer? Alltså, detta är så dåligt så det blir fantastiskt på Det sitt egna sätt. är Neil Breen, guden Det är av Neil alla Breen, ja. gudar. Ja. Neil Breen som rymde alien robot Jesus. Han åker runt och liksom tar på folks axlar och bara "That's just not right." Han går runt, han räddar folk, folk blir nedslagna. Det är någon jättekonstig undercover police story. Någon som bara, några tjejer som står och pratar och en bara "Oh, I can get you to work for my liksom pimp. Du kan jobba som strippa här." Och sen bara, vem fan liksom. Och sen när han som ramlar med cykeln. Wow! Ja. Och samma sak med all, alltså han är ju en magiker av film. Det är samma sak i Fateful Findings. Det finns inte ord som kan förklara. Nej, fan, jag bröt ihop där. Alltså bara öppningsscen eller bara scenen där han blir påkörd av en bil är ju. Fast det var nog en av de snyggaste effekterna som han har haft i sin film, även om det är Ja, crap. Men det ja. Men det är fortfarande så jävla bra när han blir påkörd och det står 15 personer runt. Alla står är. still. Och så kommer bara en fram, en kille som står i en cirkel runt. Bara, "I saw it, I'm a witness." Bara, ja, det är 15 vittnen. Du behöver inte liksom du behöver inte hålla på så. Och sen så går han runt och så slänger han böcker på saker för att som vi alla vet är böcker Satans arbete. No more books. Absolut inga jävla böcker. De kan alla dra åt helvete. Oh, du, vi fick en intressant film, eller en intressant film, två stycken intressanta filmer. Ja, Sen kan vi avsluta, tycker jag jag. vill bara säga att jag älskar Neil Breen mer än att existera. Jag hade gett mitt liv, alltså hade jag kunnat se om han hade jag kunnat se sex Neil Breen-filmer på rad med honom i samma biograf hade jag. Jag hade fan sålt mitt liv för det. Han hade kunnat få skjuta mig efter den sjätte visningen. Då är det din dödsbettsfilm, Alltså Neil jag tror Breen. fan det, för att jag hade ju varit glad men ändå Man liksom. hade fan skrattat som fan, ja, det hade man gjort. Man behöver ju skratta, liksom. Ja. Ja, apropå två filmer. Vi fick Who Framed Roger Rabbit från 1988 mot Spaceballs från 1987. Spaceballs. Spaceballs. Tycker inte om någon av dem egentligen, men ändå. Alltså jag tycker Roger Rabbit är jävligt underhållande. Och den är bra gjord. Det vill säga Spaceballs också, men det är ju en parodi. Roger Rabbit är ju en egen film med en story som går rakt igenom, så är det ingen så. Jag har växt upp med Roger Rabbit och har väldigt fina minnen med Roger Rabbit, så jag väljer faktiskt Roger Rabbit och du spaceballar. Ja då, jag vet inte. Då får vi väl välja ingendera, jag vet inte. Vi brukar köra sten, sax, påse, men du har inte kameran på. Nej, och jag vet inte. Men ta, jag kommer just på att Roger Rabbit är mycket bättre tekniskt också. Ja, det är det, absolut. Så, där, ta den. Det är lugnt. Vi Roger Rabbit där. Så då. Nej, jag har inte så mycket mer. Utan jag ska redigera upp det här, så ska jag se på försöka se den filmen. Så har vi kört nu 50 minuter, ungefär 40 minuter. Ja, det låter bra. Ja. Jo, jag vill bara säga igen grattis till skolan Gör och det kommer bli njut nu av skitbra. ditt sommarlov och på ditt sommarjobb. Gör då. Just det, jag ska bara säga det. Är någon någonsin i Västerås under sommaren och ska gå på bio, så gå på Elektra Folkets bio. Det är en stor chans att ni kommer springa in på mig. Är ni någonsin i Västerås och ska gå på bio och vill undvika mig, gå på Elektra Folkets bio, för jag kommer absolut vara där i bakom. Eller så går ni dit och kör en sån här flashmob. Ex exakt, det hade varit Precis. Ja, men du kommer jättetrevligt. vara där i alla fall i Västerås under sommaren på att jobba lite på bio där. Gör det. Kommer Det är stå i skitbra, tycker kassan jag. och sälja Daim eller något sånt. Ja, eller bättre, okay. Men sen kommer du säkert få. Du får in en fot i alla fall inom saker som du tycker om, och det Gör det. tycker jag är jättebra. Ja, som vanligt så når ni oss, eller når, ni hittar oss på vår sida, movieboxen.com. Ja. Eller på Twitter, där vi heter Movieboxen. Eller där vi mest aktiv, eller jag är mest aktiv på, under Loser Censerar. Och jag står under @axeljärv. Eller Järv. Det finns D-J-A-R-V. Ja, ni finns vet det, här alltså det finns, jag tvivlar på att det här är någons första avsnitt. Nej, precis. Och just det, en sak som inte vi har nämnt alls. Vi finns ju även på iTunes. Jag är aldrig inne där och kollar ingenting sånt. Men jag har hört att det går att skriva lite recensioner och sånt där. Så om ni som har iTunes och vill skriva någon liten recension och vad ni tycker om Movieboxen, så gör det gärna. Använd gärna hashtag smurfkebab på någon av smurfkebab, ja precis. Jag tror att vi hade glömt bort smurfkebab. Vi behöver en hashtag för det här avsnittet. Vi behöver en hashtag för det här avsnittet. Ja, jag har redan din oh my god, that's djupt. Ja, alltså jag... Det blir ditt citat. Den är jäkligt bra. Hashtag 3deep5me är också jäkligt bra. Ja, med det så... Ja, ja då. Då vi ses... Ja, vi hörs nästa avsnitt. Så vi säger tack så mycket för att ni har lyssnat. Och hej då! Ja. Why couldn't you put the bunny back in the box?